Merhaba. Bugün senin için biraz farklı bir kaynağı inceliyoruz. DS Diş Deposu diye büyük bir online dental malzeme tedarikçisi var Türkiye'de. Onun web sitesindeki ürün listesine bakacağız. Evet. Amacımız ne? Yani bu devasa kataloğu kullanarak modern diş hekimliğinde neler kullanılıyor, temel araçlar, malzemeler, teknolojiler neler? Bunları bir anlayalım istedik. Şöyle düşün. Bir diş kliniğinin perde arkasına A'dan Z'ye ne var ne yok ona bir göz atacağız ve bu senin için ne ifade ediyor onu çözmeye çalışacağız. Kesinlikle. Aslında bu liste hani senin o rutin kontrolden tut da karmaşık bir ameliyata kadar aldığın diş bakımını mümkün kılan bütün altyapıyı, araçları gösteriyor bize. Bayağı bir ürün var anladığım kadarıyla. Aslında bu çeşitlilik diş sağlığının temelini anlamak için bence harika bir başlangıç noktası. O zaman en temelden başlayalım. Bir diş kliniği kurulurken olmazsa olmazlar neler? Katalogda klinik kurulumu diye bir bölüm gördüm. Evet. Orada ilk göze çarpanlar diş üniteleri. Hani şu bizim oturduğumuz koltuk ve etrafındaki o kollar, aletler falan. Aynen, o merkezdeki koltuk, Fosan, Jingle gibi markalar da belirtilmiş mesela. Evet, onu gördüm. Sonra hava ve su sağlayan kompresörler var ve tabii ki görüntüleme cihazları. Listede panoramik röntgenler, RVG denilen o küçük dijital sensörler, hatta 3 boyutlu tomografi cihazları bile var. Görüntüleme neden bu kadar merkezi bir rolde? Şöyle diyeyim, diş ünitesi bir kere tedavinin yapıldığı merkez üssü. Yani ergonomisi, fonksiyonelliği, hekimin rahat ve verimli çalışması için çok önemli. Tabii. Kompresörler ise biraz görünmeyen kahramanlar gibi. O duyduğun vızıldayan el aletleri var ya, Evet. onlara gerekli basınçlı havayı sağlıyorlar. Kesintisiz ve temiz hava vermeleri şart. Görüntüleme ise artık teşhisin bel kemiği. Yani eskiden sadece çürük var mı diye bakılırdı belki ama Şimdi çok daha detaylı değil mi? kesinlikle kemik yoğunluğu, sinirlerin geçtiği yerler, milimetrik detaylar hepsini görüyoruz. Özellikle implant ya da kanal tedavisi gibi hassas işlemlerde o üç boyutlu görüntüler olmadan plan yapmak hem riskli hem de yani çok zor. Tahmin yerine kesin bilgi yani. Aynen öyle. Tahmin yerine kesin bilgiyle hareket etmemizi sağlıyor. Ve tabii listede gördüğümüz o kurşun önlük, tiroid koruyucu gibi şeyler de var. Evet, güvenlik ekipmanları. Bu da bu teknolojinin güvenli kullanımına ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Anlıyorum. Yani modern bir klinik dediğimiz şey aslında ciddi bir teknolojik altyapı üzerine kurulu. Peki bu temel iskeletin üzerine ne ekleniyor? Sanırım hijyen ve güvenlik en kritik konulardan biri. Olmazsa olmaz. Katalogda sterilizasyon ve dezenfektanlar ile tek kullanımlık sarf ürünleri başlıkları altında yüzlerce farklı ürün listelenmiş. Yani neden bu kadar çok çeşit var? Bu ne anlatıyor bize? Bu yani enfeksiyon kontrolünün modern diş hekimliğinde artık tartışmasız bir öncelik olduğunu gösteriyor. Şöyle düşün, sadece aletleri sterilletmek yetmiyor. Tüm süreçler, dokunulan her yüzey kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Otoklavlar var, yani yüksek basınçlı buharla sterilizasyon yapan cihazlar. Bunlar standart zaten ama onun yanında paketleme cihazları var. Steril aletlerin kullanılacağı ana kadar korunması lazım. Evet, o paketlerde görüyoruz genelde. Aynen. Dezenfektan çeşitliliğine bakarsan şaşırırsın. Yüzeyler için ayrı, aletler için ayrı. Hatta o tükürük emici sistemlerin içindeki borular için bile özel solüsyonlar var. Bu çapraz enfeksiyon riskini yani bir hastadan diğerine mikrop geçişini sıfıra indirme hedefinin bir yansıması aslında. Tek kullanımlık ürünler de inanılmaz çeşitliymiş. Yani eldiven, maske, hasta önlüğü, tamam bunları biliyoruz ama Evet, onlar temel. röntgen sensörleri için özel kılıflar, hatta o tedavi koltuğunun başlık kısmı, tablo örtüleri falan onlar için bile tek kullanımlık örtüler var. Bu kadar detay hasta olarak senin güvenliğin için aslında değil mi? Tam olarak öyle. Yani her hasta için yeni eldiven, yeni maske, yeni alet, lepsisi örtüsü bunlar artık standardı belirliyor. O bahsettiğin küçük tek kullanımlı kılıflar veya örtüler hani görünmeyen riskleri bile ortadan kaldırmaya yönelik bir çaba aslında. Vay canına. Bu durum tabii hijyenin sadece klinik bir gereklilik olmadığını, aynı zamanda ciddi bir lojistik ve maliyet kalemi haline geldiğini de gösteriyor. Bu tedarikçinin bu kadar geniş bir hijyen ürün gamına sahip olması da bunu kanıtlıyor zaten. Güvenliği sağladık diyelim. Şimdi gelelim işin biraz daha zanaat kısmına, yani diş hekiminin bizzat kullandığı aletlere. Katalogda dinamik el aletleri ve cerrahi el aletleri diye iki ana grup dikkatimi çekti. Evet, önemli bir ayrım o. Dinamik olanlar arasında o bildiğimiz vızıldayan yüksek hızlı başlıklar var. Evratörler deniyor sanırım. Yüksek devirli olanlar. Daha yavaş dönenler de var. Mikromotorlar ve anguldurvalar. Hatta listede hız veya tork ayarı yapan özel başlıklar da belirtilmiş. İşte kırmızı kuşak 1,5 hız arttıran ya da 20.1 implant anguldurvası gibi tork arttıranlar. Evet, onlar spesifik işler için. Cerrahi aletler ise daha çok pensler, küretler, elevatörler gibi elle kullanılan aletler gibi duruyor. Bu iki grup arasındaki temel işlev farkı nedir? İşlevleri tamamen farklı aslında. Dinamik aletler dediğimiz dönerek iş görüyor. Aeratörler dakikada yüz binlerce devirle döner, çok hızlıdır. Dişin en sert tabakası olan mineyi kesmek, eski dolguları sökmek gibi işlerde kullanılır. Anladım. Mikromotor ve anguldurvalar ise daha düşük hızlarda çalışır. Hassas çürük temizliği, dolgu şekillendirme, cilalama gibi daha kontrollü işlemler için kullanılır. Bahsettiğin o özel oranlı başlıklar da mesela 1,5 kırmızı kuşak olan mikromotorun hızını 5'e katlayarak aeratöre benzer işler yapmayı sağlar. İlginç. Ya da 20.1 implant anguldurvası gibi olanlar hızı 20 kat düşürüp torku yani dönme kuvvetini çok arttırır. Bu da implant yerleştirme gibi güç gerektiren ama yavaş ve kontrollü yapılması gereken cerrahi işlemlerde kullanılır. Anladım. Peki cerrahi aletler? Cerrahi el aletleri ise kesme, çekme, tutma, ayırma gibi daha direkt manuel işlemler içindir. İşte elevatör dişi yerinden hafifçe oynatmaya yarar. Pens çekmek içindir, küret iltihaplı dokuyu kazımak, temizlemek içindir. Bir sürü sapı var mesela, ucuna bıçak takılır kesi yapmak için. Her birinin çok spesifik bir görevi var. Bu aletlerin hassasiyeti, kalitesi, teknolojisi tedavinin başarısını doğrudan etkiliyor tabii. Yani bir tarafta yüksek devirli hassas makineler, diğer tarafta ince el becerisi gerektiren enstrümanlar. Bu kadar çeşitli ve teknolojik aletin bakımı da önemli olmalı. Katalogda yağlama bakım cihazları diye bir bölümün olması bunu gösteriyor sanırım. Kesinlikle o dinamik el aletleri çok hassas mekanizmalar. Düzenli yağlanmaları, bakımlarının yapılması ömürleri ve performansları için kritik. Peki şunu sormadan geçemeyeceğim. Bu kadar yatırım, teknoloji, bakım gerektiren aletler kaçınılmaz olarak tedavi maliyetlerini de etkiliyordur, değil mi? Bu dinleyenimiz için önemli bir soru olabilir. Haklısın, bu önemli bir nokta. Evet, yani bu ileri teknoloji aletlerin, cihazların ve bu sıkı bakım protokollerinin bir maliyeti var. Bu da doğal olarak toplam tedavi maliyetlerine yansıyor. Bunda bir şüphe yok. Ama bir yandan da... Ama diğer yandan şöyle düşünmek lazım. Bu teknolojiler sayesinde işlemler çok daha hızlı, çoğu zaman daha ağırsız, daha hassas yapılıyor. Ve belki de en önemlisi uzun vadede daha başarılı oluyor. Yani evet bir başlangıç maliyeti var ama daha iyi sonuçlar, daha az komplikasyon riski sunarak uzun vadede aslında fayda sağlıyorlar. Anladım. Aletleri konuştuk. Peki ya dişi onarmak, tamir etmek veya yerine koymak için kullanılan malzemeler? Katalogdaki tedavi ürünleri bölümünde restoratif dolgu ve protetik yani protezle ilgili bölümler var. Orada neler öne çıkıyor? Hah, işte burası malzeme biliminin gerçekten devreye girdiği yer. Dolgularda artık en sık kullanılanlar kompozitler, yani o diş rengindeki dolgular. Evet, beyaz dolgular. Aynen. Bunların da kendi içinde çeşitleri var. Akışkan olanlar var küçük boşluklar için. Daha yoğun kıvamlılar var büyük dolgular için. Bulk fill deniyor mesela. Ön dişler için ayrı estetik olanlar. Arka dişler için daha dayanıklı olanlar. Katalogda indirimli ürünlerde Tokuyama, Estelita Sigma, Quick ve Posterior gibi örnekler vardı mesela. Evet, Tokuyama iyi bir markadır mesela. Bu çeşitlilik şunu gösteriyor. Artık amaç sadece dişteki boşluğu doldurmak değil, aynı zamanda estetik olarak doğal dişi birebir taklit etmek. Bir de bu dolguyu dişe yapıştırmak için kullanılan bonding ajanları var. Bunlar çok önemli. Katalogda Tokuyama Bond Force 2 gibi 7. nesil, yani oldukça gelişmiş versiyonları görüyoruz. Bunlar kimyasal olarak dişe öyle bir bağlanıyor ki dolgunun dişe tutunması çok daha sağlam oluyor. Vay be! Tabii cam iyonomer gibi başka dolgu ve yapıştırıcı türleri de var. Özellikle çocuklarda veya geçici dolgularda kullanılıyor. Hangi malzemenin seçileceği, çürüğün büyüklüğüne, nerede olduğuna, hastanın estetik beklentisine, hatta bazen bütçesine göre değişiyor. Yani bu kişiselleştirilmiş yaklaşım modern restoratif diş hekimliğinin bir özelliği diyebiliriz. Yani senin ağzındaki bir dolgunun sadece bir doldurma işlemi olmadığını, arkasında ciddi bir malzeme seçimi, teknoloji ve hatta estetik kaygı olduğunu bilmek ilginç gerçekten. Protetik tarafta da, yani protez için ölçü almakta kullanılan malzemeler var. Alginat, silikon gibi. A tipi, C tipi diye ayrılmış. Evet, onlar da çok önemli. Buradan işte o kaplama veya köprü gibi protezlerin laboratuvarda sana özel üretilmesi için ağzının modelini çıkarmaya yarıyor, değil mi? Aynen öyle. O ölçü malzemelerinin hassasiyeti yapılacak olan kronun, köprünün ağzına tam oturması için hayati önem taşıyor. Alginat daha çok geçici işlerde veya başlangıç modellerinde kullanılırken, silikonlar A tipi ve C tipi çok daha hassas ölçü almayı sağlıyor. Özellikle kalıcı ve estetik restorasyonlar için A tipi silikonlar tercih ediliyor genelde. Farklı akışkanlık ve sertleşme süreleri olması da hekime kontrol imkanı veriyor. Bir de beyazlatma bölümü var. Hem klinikte yapılan ofis tipi hem de evde kullanılan ev tipi seçenekler sunulmuş. Evet, beyazlatma da artık çok yaygın. Tamamen estetik odaklı bir uygulama bu ve katalogda böyle ayrı bir başlık altında yer alması estetik diş hekimliğine olan talebin ne kadar arttığını gösteriyor aslında. Katalogda gezinirken bazı çok daha spesifik alanlara yönelik bölümler de gördüm. Mesela kanal tedavisi endodonti altında kök kanallarını temizlemek için kullanılan o ince E'ler, kanalı doldurmak için gutta perçe denen malzeme, bir de apex lokatör diye elektronik bir cihaz var. Evet, kök kanalının boyunu ölçmeye yarıyor o. Sonra periodontoloji altında diş taşı temizleme cihazları, kavitron ve lekeleri çıkaran basınçlı toz püskürtücüler Airflow. Diş eti hastalıkları ve bakımı ile ilgili bölüm. Cerrahi altında augmentasyon diye bir başlık var. Orada kemik tozu gibi graftler, dikiş malzemeleri, suturlar falan listelenmiş. Bir de pedodonti, yani çocuk diş hekimliği için de fissür örtücüler, florürlü ürünler gibi özel malzemeler var. Bu kadar uzmanlaşma ne anlama geliyor? Bu diş hekimliğinin artık tek bir çatı altında toplanamayacak kadar genişlediğini, kendi içinde birçok uzmanlık dalına ayrıldığını gösteriyor. Endodontin, yani kanal tedavisi, başlı başına bir uzmanlık alanı artık. Oradaki apex locator gibi cihazlar tedavinin başarısını milimetrik hassasiyetle arttırıyor. Yani kanallığın sonuna kadar temizlenip doldurulduğundan emin olmayı sağlıyor. Anladım. Periodontoloji tamamen diş eti sağlığına ve çevre dokulara odaklanıyor. Cerrahideki o kemik graftleri, kemik tozları gibi malzemeler özellikle implant gibi ileri uygulamalar için bazen temel oluşturuyor. Yani yeterli kemik yoksa oraya kemik eklemek gerekebiliyor. Pedodonti de çocuklara özel tabii. Evet, pedodonti çocuklara özel yaklaşımlar, farklı malzemeler gerektiriyor. Fistür örtücüler mesela, çürüye yatkın o girintili yüzeyleri korumak için. Her bir dalın kendine özgü ileri teknoloji cihazları, malzemeleri var. Ve bu katalogda bu uzmanlaşmayı çok net bir şekilde yansıtıyor. Bu durum, diş hekimcinin ne kadar karmaşık ve detaylı bir bilim dalı haline geldiğinin de bir kanıtı aslında. Tüm bu ürünleri, teknolojileri, uzmanlıkları konuştuktan sonra tekrar kaynağımıza, yani DS Diş Deposu'na dönelim. Sitede kendilerini Türkiye'nin en büyük online diş malzemeleri gibi iddialı bir şekilde tanıtıyorlar. Ankara merkezli olduklarını, 5000'den fazla müşterileri olduğunu, orijinal marka garantisi verdiklerini, hızlı teslimat ve hatta dental servis adıyla teknik servis hizmeti sunduklarını belirtiyorlar. Bir diş kliniği için böyle bir tedarikçinin rolü nedir tam olarak? Kliniklerin günlük işleyişi için, yani hayati bir rol oynuyorlar. Şöyle düşün, yüzlerce hatta binlerce farklı malzeme ve aletin sürekli elinin altında olması gerekiyor. Stok yönetimi zor iş olsa gerek. Hem de nasıl, stokların tükenmemesi lazım. Acil bir durumda bir malzemeye hızla ulaşılabilmesi lazım. O pahalı cihazlar arızalandığında hızlı ve güvenilir bir teknik destek alınabilmesi, bunlar kliniğin aksamadan verimli bir şekilde çalışabilmesi için şart. Doğru. Güvenilir bir tedarikçi sadece ürün satmıyor aslında. Kliniğin lojistik ve operasyonel yükünü de ciddi şekilde hafifletiyor. Yani senin randevunun aksamadan zamanında gerçekleşmesinin arkasında böyle sağlam bir tedarik ve destek ağı da var aslında. O zaman toparlayalım biraz. Bir online diş malzemesi kataloğundan yola çıktık ama epey bir yol kat ettik gibi hissediyorum. Klinik kurulumunun o teknolojik temelinden başladık. Hijyenin o ödünsüz detaycı standartlarına, hassas el aletlerine, gelişmiş restorasyon materyallerine, uzmanlık alanlarına ve tüm bunların arkasındaki tedarik zincirine kadar birçok konuya değindik. Yani peki tüm bunlar ne anlama geliyor diye özetlersek şunu söyleyebiliriz sanırım. Diş hekimliği, inanılmaz çeşitlilikte, hassas, teknoloji yoğun alet ve malzeme gerektiren, sürekli gelişen, son derece teknik bir alan. Kesinlikle. Ve bu katalogdaki ürün çeşitliliği bu alandaki sürekli yeniliği de gözler önüne seriyor aslında. Gelişmiş görüntüleme cihazları, daha iyi yapışan, daha estetik dolgu malzemeleri, bonding ajanları, implant yarayısı gibi özel işlemler için geliştirilmiş özel aletler, daha hızlı ve etkili tedavi sağlayan cihazlar, bunların hepsi tedavilerin daha başarılı, senin için daha konforlu ve daha estetik olması yönündeki bitmeyen bir ilerlemeyi gösteriyor. Peki, senin için son bir düşünceyle bitirelim o zaman. Şöyle bir şey düşündüreceğiz der ki, bir dahaki sefere diş hekimi koltuğuna oturduğunda, etrafındaki o aletlere, cihazlara veya belki ağzında kullanılan malzemelere biraz daha farklı bir gözle bakabilir misin? Belki de o anda kullanılan küçücük bir fırçanın, parlak bir dolgu maddesinin ya da sessizce çalışan o cihazın arkasındaki teknolojiyi, onca araştırmayı ve buraya kadar uzanan tedarik yolculuğunu düşünmek, aldığın hizmetin değerini ve karmaşıklığını daha iyi anlamanı sağlayabilir. Ne dersin?